produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trumna z ciałem papieża będzie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. Za godzinę procesja wyruszy z Domu Świętej Marty. Utrudnienia na kolei w Śląskiem. Po wypadku między Myszkowem a Zawierciem pociągi mają opóźnienia. O Światowym Dniu Książki w serwisie będziemy też zachęcać do czytania. Już po 6 minutach czytania odczuwanie stresu spada o 68%. Od dziś do piątku wierni będą mogli pożegnać papieża w Bazylice Świętego Piotra. Wystawiona tam zostanie trumna z ciałem Franciszka. W szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. O 9 rano rozpocznie się rytuał przeniesienia trumny z kaplicy Domu Świętej Marty, gdzie mieszkał papież, do Bazyliki Watykańskiej. Ceremonii będzie przewodniczył kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego, kardynał Kevin Farrell. Procesja wejdzie na plac Świętego Piotra i potem przez centralne drzwi do bazyliki. Otwarta trumna z ciałem papieża zostanie wystawiona przy ołtarzu konfesji pod baldachimem Berniniego. Wierni będą mogli wejść dziś do bazyliki od 11 rano do północy. W piątek świątynia zostanie zamknięta o 19. Wprowadzone zostaną nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Trzeba się liczyć z długą kolejką i szczegółowymi kontrolami. Kolegium kardynalskie zdecydowało wczoraj, że msza pogrzebowa na placu Świętego Piotra odbędzie się w sobotę o 10 rano. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio nie weźmie udziału w rozmowach w Londynie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Odwołał wyjazd kilka godzin po tym, gdy prezydent Wołodymyr Zełenski odrzucił propozycję formalnego uznania Krymu za terytorium Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W ubiegłym tygodniu w Paryżu Marco Rubio przedstawił Europejczykom propozycje pokojowe dla Ukrainy. Obejmowały one m.in. wykluczenie członkostwa Ukrainy w NATO, uznanie Krymu za terytorium Rosji i przejęcie przez USA kontroli nad elektrownią atomową w Zaporożu. Amerykańska propozycja ma być dyskutowana w Londynie podczas spotkania z udziałem Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Sekretarz stanu USA, który planował udział w negocjacjach, postanowił jednak pozostać w Waszyngtonie. Departament stanu poinformował, że w rozmowach weźmie udział pełnomocnik USA do spraw Ukrainy generał Keith Kellogg. Powodów tej decyzji nie podano. Ogłoszona ona została jednak kilka godzin po wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, że Ukraina nie uzna prawnie okupacji Krymu, bo jest to sprzeczne z konstytucją tego kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej między Myszkowem a Zawierciem. Pociąg potrącił człowieka na torach. Pasażerowie, m.in. Kolei Śląskich, muszą liczyć się z utrudnieniami, ostrzega rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk. Obecnie ruch pociągów jest prowadzony jednotorowo, dwukierunkowo. Z powodu potrącenia pociąg Kolei Śląskich 40-103 został odwołany w całej relacji. Inne pociągi kursujące na linii S1 mogą doznawać opóźnień. Opóźnienia dotyczą pociągów kursujących między Częstochową a Tarnowskimi Górami. Nielegalny hazard na celowniku służb. Zlikwidowano 35 nielegalnych salonów gier w Warszawie i okolicznych gminach. Zabezpieczono 200 automatów. W akcji wzięło udział blisko 300 funkcjonariuszy skarbówki, relacjonuje rzeczniczka służb skarbowych Justyna Pasieczyńska. W wyniku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 196 nielegalnych automatów. Wśród 40 zatrzymanych, którym przedstawiono zarzuty dotyczące urządzania nielegalnych gier hazardowych, byli obywatele Polski, Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Zabezpieczono także 358 tysięcy w gotówce. Za organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi grzywna albo więzienie. Za każdy automat nakładana jest też kara w wysokości 100 tysięcy złotych. W Światowym Dniu Książki Fundacja Zaczytani zachęca do sięgania po lekturę dla zdrowia. Czytanie wydłuża życie, mówi Michał Jakub Stępień z fundacji. Jeżeli będziemy czytać mniej więcej od 20 minut dziennie, wydłuży się nasze życie minimum o 2 lata. W dzisiejszym świecie, który jest bardzo szybki, mierzymy się z dużą ilością stresu i czytanie jest tym sposobem, który ten stres najszybciej obniża. Już po 6 minutach czytania odczuwanie stresu spada o 68%. UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w 1995 roku. Wybrano datę 23 kwietnia, bo tego dnia w 1616 roku zmarli William Shakespeare i Miguel de Cervantes. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 minut to może nie potrwa, ale dla sportu i dla zdrowia Darek Urbanowicz teraz przeczyta serwis. A o ile mniejszy stres, prawda? Nie ma doniesień, jakoby w Rzeszowie miałby być dzisiaj dzień wolny od pracy, ale siatkarki deweloperesu zdecydowanie na wolne zasłużyły. Po raz pierwszy w historii Rysice zdobyły Mistrzostwo Polski. W finale nie przegrały ani jednego meczu z ŁKS-em, wygrały 3-0, a wczoraj na Podpromiu w trzecim spotkaniu postawiły kropkę nad i, wygrywając 3-1. Mówi libero złotych medalistek i przy okazji reprezentacji Polski Aleksandra Szczygłowska. Szczerze mówiąc, cały mecz czułam dodatkowe emocje. Trochę starałam się to ukryć, ale jednak waga tego spotkania była dość wysoka, więc gdzieś tam z tyłu głowy może były jakieś takie myśli, ale mimo wszystko wierzyłam w ten zespół. Wiedziałam, że nam się to uda, bałam się tylko o to zdrowie, ale mimo, że nie było najlepiej, to chociażby pani kapitan pokazała, że jesteśmy po prostu silne babki i wytrzymałyśmy to. Gratulujemy. W rywalizacji obrońców siatkarki budowlanych Łódź pokonały BKS Bielsko-Biała. A w poniedziałkowym szlagierze Ekstraklasy Piłkarskiej bez bramek Stal Mielec zremisowała z Górnikiem Zabrze. Krzysztof Wołkowicz. My jako Stal na pewno nie jesteśmy zadowoleni z punktu, bo wszyscy wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji i trzeba zdobywać po 3 punkty. Natomiast też od czegoś trzeba zacząć i zawsze lepiej szanować ten jeden punkt niż jakąś porażkę. Ciekawostka, Krzysztof Wołkowicz jest młodszym bratem Tomasza, byłego reprezentanta Polski w hokeju na lodzie. A teraz obiecane przed godziną wieści z JR, z żeglarskiego Pucharu Świata w klasach olimpijskich. Wiceliderem w klasie IQ Foil, czyli windsurfingu olimpijskim, jest Paweł Tarnowski. Wygrał pierwszy wyścig, w dwóch kolejnych finiszował drugi. Dobrze się zaczyna sezon dla wicemistrza świata, trzeba przyznać. Trzecie miejsca po pierwszym dniu rywalizacji zajmują Izabela Satrian w formule kite, a także Michał Krasodomski z Ilka 7. Szybki raport z parkietów NBA. Lakersi wyrównali stan rywalizacji z Minnesota Timberwolves na 1-1. W drugim meczu drużyna z miasta Aniołów wygrała 94-85. I w drugim też meczu z rzędu Luka Doncic rzucił ponad 30 punktów, co stanowi klubowy rekord playoffów. Oklahoma City Thunder pokonali Memphis Grizzlies 118-99 i prowadzi 2-0, tak jak Indiana Pacers w drugiej wygranej z Milwaukee Bucks 123-115. Na przeważającym obszarze kraju dziś około 20 stopni Celsjusza, choć oczywiście będą miejsca cieplejsze i będą też chłodniejsze, na przykład Pomorze i rejony podgórskie, tam kilkanaście stopni. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale chyba więcej chmur, bo miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a synoptycy prognozują też na północy i na południu kraju burze. 7,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Czytanie wydłuża życie. Taka informacja z serwisu. Ciekawe, co Państwo na to powiedzą. Oczywiście 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Przyda się także po 8:30, gdy będziemy prowadzić zapisy do mniejszej gry. A ja mam nadzieję, że gra w mniejszej, ale także słuchanie Trójki wydłuża życie również. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my. Poranna audycja potrwa jeszcze do 9:00. A to powracający po latach Pulp i Spike Island. Za kilka minut oczywiście rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i profesor Joanna Senyszyn. Time I'll get it right. not a shamer or a showman. Ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. No one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. It's a guess, no idea. It's a dream. Not a voice in my head, just a dream. Pulpy, Spike Island w Trójce, a za chwilę będzie 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa i moją gościnią jest dzisiaj pani profesor Joanna Senyszyn, kandydatka na prezydenta, na urząd prezydenta, bo pani mówi, że nie na prezydentkę, tylko na urząd prezydenta. Tak, na urząd prezydenta, bo taki jest. I mówi pani o sobie, że pani jest czarną klaczą wyborów prezydenckich i chce pani być matką wszystkich Polaków. Tak, oczywiście, no trudno, żebym była czarnym koniem. Płeć oczywiście kobieca jest, no, stanowi prawie połowę, chociaż to nieprawda, że są tylko dwie. Pani profesor, ale po co to pani? 1% w sondażach, 1,5% w sondażach. Przecież pani nie wejdzie do drugiej tury. No, wszystko przed nami. To się dopiero okaże 18. Ja bym tak zupełnie nie rezygnowała z tego, że mam szansę być w drugiej turze. Wszystko się może zmienić. Po debacie w Końskich pani się stała bohaterką internetu. Memów, tak. Internetu, bohaterką najmłodszych wyborców. To oni na panią zagłosują? To znaczy, część z nich dopiero za 5 lat na mnie zagłosuje, także muszę jeszcze poczekać. Ale już pani jest prawie w wieku Donalda Trumpa. No właśnie, to duża szansa, że lepiej bym z nim prowadziła rozmowy niż młodsi, bo równolatkowie łatwiej się dogadują. Poczuła się pani dotknięta, kiedy Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który zapowiedział, że jego pierwsza wizyta to będzie wizyta w Stanach Zjednoczonych, jeśli wygra wybory, wizyta w Stanach Zjednoczonych z międzylądowaniem w Watykanie, i pani powiedziała, żeby papieża poprosił o to, żeby polscy biskupi wypłacili odszkodowania ofiarom pedofilów, i on powiedział, że nie będzie realizował pani fobii. Tak, no mnie nie jest w stanie dotknąć nic, co mówi pan Nawrocki, zgodnie z taką starorzymską dewizą, czy gdyby mnie osioł kopnął, to bym go podawała do sądu. Nawrocki jest osłem? Po prostu politycy mówią to, co chcą, a zwłaszcza jak nie wiedzą, co poodpowiedzieć sensownego, to usiłują atakować personalnie. Ja staram się personalnie nie atakować. Tak, uważam, że wizyta w Watykanie mogłaby się przydać, ale nie jako pielgrzymka na Nawrocki. Tak się przyzwyczaił do pielgrzymek jako szef IPN-u, że sobie zwiedzał cały świat za nasze pieniądze, że teraz chciałby jako prezydent. No myślę, że nie zostanie prezydentem, więc sobie tych wycieczek nie będzie robił. Już mamy dosyć prezydenta, który głównie lubił jeździć na nartach lub sporty letnie uprawiać. Ale to akurat łączy i kandydata, i prezydenta z PiS-u, bo tu no, Andrzej Duda narty, skuter wodny latem, Karol Nawrocki, bieganie, siłownia. Prezydent Andrzej Duda ogłosił żałobę narodową w dniu pogrzebu papieża w sobotę. Czy pani, gdyby była prezydentem, też by ogłosiła żałobę narodową? Nie, chyba bym żałoby narodowej nie ogłosiła, dlatego że rzeczywiście no, zmarła głowa obcego państwa. Natomiast my nie ogłaszamy żałoby narodowej po śmierci głów państw wszystkich, dlatego że... No ale to też jest to głowa często. Kościoła katolickiego. To jest głowa Kościoła katolickiego, natomiast... Może nawet przede wszystkim. Tak, tylko że... No, media też właśnie tak piszą, że to wszyscy pogrążyli się w żałobie. No nie, no kiedy umiera obcy człowiek, to ludzie nie pogrążają się w żałobie, bo codziennie umiera tysiące ludzi na świecie. No to musielibyśmy ciągle w żałobie chodzić. Aczkolwiek rzeczywiście papież Franciszek no, starał się trochę posprzątać w tej kurii rzymskiej, trochę porządku zrobić, ale szybko się okazało, że to mu się nie uda. Ale dlaczego mu się nie udało? Bo przychodził jednak, miał być takim papieżem, który odnowi Kościół, przegrał batalię o dopuszczenie kobiet do kapłaństwa, przegrał batalię o poluzowanie reguł celibatu, przegrał batalię o dopuszczenie tych, którzy żyją w związkach nieformalnych, rozwodników do komunii. No wtedy jeszcze większość kardynałów była mianowana przez Jana Pawła II, który no wiele szkód wyrządził Kościołowi i ten odpływ wiernych z Kościoła jest spowodowany katolickiego jego tym bardzo długim, złym pontyfikatem, który cechował się przede wszystkim taką mafijną polityką, zmową milczenia, tym, że ukrywano sprawy pedofilów, chroniono ich, natomiast zupełnie... Ale dla wielu Polaków Jan Paweł II, to co pani teraz mówi, to jest bluźnierstwo, bo Jan Paweł II jest najlepszym papieżem. Ciągle. No tylko dlatego, że był Polakiem. To tak łechce naszą narodową dumę, że Polak został szefem obcego państwa. Ale pani powiedziała, że... Gdyby Polak był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to też wtedy wszyscy by go kochali. Pani, powiedziała, że mamy o czym rozmawiać z Watykanem. Pani jest za świeckim państwem. Lewica przygotowała projekt likwidacji funduszu kościelnego. Projekt, którego różne wersje były już od lat. Nie tylko przez Lewicę zgłaszane, bo przypominam sobie, kiedy Michał Boni też przygotował. Nie Lewica przygotowała ten projekt. To jeszcze jest projekt Platformy. Michała Boniego jeszcze z czasów. Ale Lewica chce zlikwidować ten fundusz. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi, że pomoże Kośniakowi Kamyszowi, który stoi na czele takiego zespołu. Czy pani by podpisała taką ustawę jako prezydent? Nie, miałabym poważne wątpliwości, dlatego że przede wszystkim nikt nie chce likwidować funduszu kościelnego, również Dziemianowicz-Bąk, tylko chcą go przekształcić. A to są dwie zupełnie różne sprawy, dlatego że rzeczywiście fundusz kościelny jest takim stalinowskim reliktem z lat 50. i on nie ma w tej chwili racji bytu, ponieważ, ale z punktu widzenia Kościoła katolickiego to nie ma racji bytu, dlatego że Kościół katolicki odzyskał dużo więcej niż kiedykolwiek posiadał. Ta złodziejska komisja majątkowa dała mu dziesiątki tysięcy hektarów. W tej chwili ma ponad 160 tysięcy hektarów. Jest największym posiadaczem ziemskim po skarbie państwa. Natomiast jest bardzo dużo takich małych kościołów, które mają kilkuset, parę tysięcy wyznawców i dla nich pieniądze z funduszu kościelnego, stanowiące niewielki procent tego funduszu, to jest być albo nie być. Także naprawdę, gdyby zlikwidować fundusz kościelny lub przekształcić go w odpis podatkowy, no to wtedy dalej byłby odpis podatkowy, to jest dalej finansowanie z budżetu państwa, a więc na coś te pieniądze już przeznaczone by nie poszły. Nie, ale małe... odpis podatkowy ma być dobrowolny, że wierni, którzy chcą wspierać daną wspólnotę wiary. Ale to jest dalej finansowanie z budżetu państwa, dlatego że ten podatek został już od ludzi naliczony i on już został zaplanowany w budżecie na jakieś cele. I naraz na przykład 1%, czy 0,5%, czy 1,5% byłoby wycofanych z budżetu, czyli musiałoby być wycofanych na przykład ze szkolnictwa albo z opieki zdrowotnej. Także to nie jest dobry pomysł, a poza tym to by tylko umocniło Kościół katolicki, ponieważ zniszczyłoby część tych małych kościołów. W związku z tym tutaj musi być takie rozwiązanie, które nie zdusi właśnie tych kościołów, które sobie nie Czyli poradzą. Jakie? Co pani proponuje? W tej chwili trudno powiedzieć, to trzeba by usiąść z tymi mniejszymi kościołami i zapytać, jaka forma pomocy państwa jest dla nich niezbędna. Pani mówi w wywiadach, że trzeba opodatkować kościół, czyli opodatkowałaby pani pieniądze za pogrzeby, śluby? Nie, absolutnie. Zresztą tak jak papież Franciszek mówił, sakramenty nie powinny być płatne. A przecież to jest sakrament ślubu czy chrztu. Nie, ja bym opodatkowała działalność gospodarczą Kościoła, która w tej chwili jest zwolniona, ponieważ Kościół oszukańczo twierdzi, że przeznacza te dochody na cele kultu. No a to tak wystarczy spojrzeć na tych biskupów, żeby widać, co oni kultywują. No przede wszystkim dobre jedzenie, picie i życie w dobrobycie i w luksusie. Pani profesor... Tutaj właśnie to jest istotne, że największą pozycją, bo powiedzmy sobie, no jest w tej chwili bój o 275 milionów rocznie funduszu kościelnego. A zwolnienia podatkowe Kościoła katolickiego... Tylko zwolnienia podatkowe z różnych podatków, bo praktycznie ze wszystkich są zwolnieni i z podatku od nieruchomości, i z podatków dochodowych. Myślę, że to jest 10 albo i więcej miliardów rocznie. Także my chcemy walczyć o właśnie grosze, a zostawiać Kościołowi katolickiemu pieniądze, które pomniejszają budżet, to ogromne pieniądze. Pani mówi w debatach, że niepotrzebnie wydajemy prawie 5% PKB na obronność, bo nie grozi nam wojna, Putin nie napadnie na Polskę. Dosyć, powiedziałabym, śmiałe sądy w sytuacji, kiedy Putin napadł na Ukrainę, naszego najbliższego sąsiada, kiedy Putin otwarcie od lat mówi, że chce, żeby NATO się wycofało ze swojej wschodniej flanki, którą my jesteśmy. Putin ma mocarstwowe oczywiście ambicje i Ukraina jest dla niego kluczowa ze względu na Morze Czarne i otwarcie tutaj na południe, na Bliski Wschód. Tak więc to zresztą szykował się od dawna do tej wojny. Zagarnął bezprawnie Krym. No teraz Trump chciałby mu Krym już zostawić i zapomnieć o tym. Natomiast nie, uważam, że Putin, o którym mam jak najgorsze zdanie oczywiście, ale nie ma interesu, żeby napadać na kraje NATO. On bał się rozszerzenia NATO, przyjęcia Ukrainy do NATO. Natomiast z tym już się pogodził, że NATO jest takie, jakie jest. A więc uważam, że wojna nam absolutnie nie grozi. Natomiast straszenie wojną jest bardzo wygodne dla rządzących. Ja zawsze przypominam sobie rok 2014, kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Platformie bardzo notowania spadały wiosną. No i wtedy Donald Tusk, premier, powiedział, że nie wiadomo, czy polskie dzieci 1 września pójdą do szkoły. I od razu notowania Platformy podskoczyły, dlatego że społeczeństwo konsoliduje się wokół władzy w obliczu wojny. Ale to nie tylko polskie władze mówią o tym, że atak Putina na Polskę trzeba brać pod uwagę. Są też dane obcych wywiadów krajów natowskich, które mówią o tym, że w perspektywie 5 lat Putin może zaatakować kraje bałtyckie albo Polskę. Jeżeli w perspektywie 5 lat, to my powinniśmy przede wszystkim postawić na najnowsze technologie. Jeżeli na cokolwiek wydawać pieniądze, to właśnie na taką żelazną kopułę, jaką ma Izrael, żeby nas ochroniła. Natomiast my nie wiemy, na co te pieniądze tak naprawdę idą. To minister Kosiniak opowiada różne bajki, że to będą inwestowane na przykład w polskich zakładach, ale ostatnio słuchałam wywiadów z dyrektorami. Mówią, że żadnych kontraktów nie ma, żadnych rozmów nie ma. Także mają powstać fabryki amunicji w Polsce. No właśnie, mają powstać, ale jaka to będzie amunicja? Do czego to będzie amunicja? Czy to będą najnowsze technologie? No bo kiedyś ostatnio się mówi, że drony to był taki najnowszy pomysł, a teraz już się mówi, że sztuczna inteligencja będzie miała decydujące znaczenie. I teraz jest pytanie, czy jeżeli my będziemy na przykład w Stanach kupować, to w pewnym momencie Stany nie zrobią takiego numeru nam, jak chciały Ukrainie, żeby odciąć ten sprzęt od satelitarnego sterowania. Także to jest... To źle robimy, że kupujemy broń w Stanach? Stany przestały być przewidywalne i uważam, że tak, że potrzebna jest taka flanka NATO-europejska, że Europa musi zacząć liczyć na siebie. Tu akurat się zgadzam z tym, co mówił premier Tusk w Brukseli, że być może rządy Trumpa przyczynią się do tego, że wreszcie Europa zrozumie, że to jest 500 milionów ludzi, to nie może się bać 140 milionów i uważać. I tu stawiamy przecinek, przechodzimy już tylko do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać. Pani profesor Senyszyn też z nami zostaje i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ta lewica jest taka słaba. Tak. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara! Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung A36 AI 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Chodzisz do Carrefoura? Jasne, bo dobry wybór się opłaca. Wkłady do filtrowania wody, dzbanki i butelki filtrujące Brita aż 30% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 27 kwietnia. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Mocny? Mocny! Mocny start! We wtorek i środę w Kauflandzie wszystkie pizze mrożone, trzecia najtańsza, 100% taniej. A papier toaletowy Foxy, Camilla lub Jedwab, 8 rolek, 6,89 z Kaufland Card. Tak, tylko 6,89 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Przyczyny pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym ustalają służby. Podpalenie nie jest wykluczone. Ogień został opanowany, nie rozprzestrzenia się. Strażacy dogaszają tlące się miejsce. Pożar nie rozprzestrzenia się. Wczoraj działania strażaków były skupione na dalszym rozbudowywaniu dwóch magistrali wężowych, które mają w sumie długość około 7 km. Mówi kapitan Cezary Zalewski z Podlaskiej Straży Pożarnej. Pożar zniszczył około 450 hektarów parku. Przed burzami nad morzem i w górach ostrzega IMGW. Alerty zaczną obowiązywać od 13. Do wieczora burze pojawią się na wybrzeżu, w północnej Wielkopolsce i na Kujawach oraz wzdłuż południowej granicy Polski. Może spaść do 30 mm deszczu, a wiatr może osiągać do 65 km na godzinę. Możliwy też grad. Więcej o pogodzie za chwilę. Rekordowe 7 300 000 osób zagłosowało we wcześniejszym terminie wyborów federalnych w Kanadzie. Frekwencja była wyższa niż 4 lata temu o 25%. Wybory odbędą się w najbliższy poniedziałek. 28 milionów Kanadyjczyków będzie wybierać przedstawicieli 343 jednomandatowych okręgów, którzy zasiądą w parlamencie. Pełny serwis Trójki o 9:00. Środa zapowiada się ciepło, chociaż może popadać i możliwe także, że zagrzmi. Najchłodniej będzie na Pomorzu i w rejonach podgórskich, kilkanaście stopni, a na przeważającym obszarze kraju około 20. No dobrze, chwilę jej nie było, ale wraca. Mniejsza gra. Zapraszamy do zabawy. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. 22,7 trójek, Staszek w gotowości. Zapisy startują teraz. Michał, a mamy pytania? Mamy, to wszystko gotowe, czekamy tylko na Państwa. at hand. The future is a foreign land, so let us pray for more in 2024. Za 24 minuty 9. Tyle czekaliśmy na mniejszą grę, nie będziemy czekać dłużej. Mniejsza gra. Na stanowisku numer 1 pan Kuba z Wałcza. Dzień dobry. Dzień dobry. A na stanowisku numer 2 pan Bartosz z Wieliczki. Witam również. Dzień dobry. No to szczęśliwcy, którzy po tak długiej kilkudniowej przerwie trafili do mniejszej gry. Panowie, dziś między innymi historycznie, no i Światowy Dzień Książki. Dziś więc sprawdzimy waszą znajomość lektur. Proszę bardzo, czy to się czytało w szkole i coś zapamiętało. Zaczynamy od pana Kuby, ale prosiłbym, nie wiem którego pana, ale żeby troszkę przyciszyć radio, bo chyba słyszę siebie. To panie Kubo, pierwsze pytanie. W którym roku podpisano Konstytucję 3 maja? 1900... Którym? 1908? Nie. Ale pan przestrzelił. 1791. Konstytucja 3 maja. Pierwsza taka w Europie, druga na świecie. No i będziemy też o 3 maja i Konstytucji jeszcze dziś w porannej audycji mówić. Ale to za chwilę. Teraz wracamy do mniejszej gry. Pan Bartosz ze swoim pierwszym pytaniem. Panie Bartoszu, w którym roku odbył się trzeci rozbiór Polski? 1794. Oj, znowu blisko. 1795. Tym razem blisko, może bardziej tak. Niedługo po podpisaniu Konstytucji 3 maja. No dobrze, 0-0 po pierwszej serii, to ten Światowy Dzień Książki będziemy celebrować. Panie Kubo, jak nazywała się dama serca Stanisława Wokulskiego, głównego bohatera lalki Bolesława Prusa? Dama serca? Tak, w kim zakochał się Stanisław Wokulski i trafił do tak zwanej friendzone. Powiedziałaby młodzież. Nie wiem, będę strzelał w Marysi. Nie, Izabela Łęcka to ta postać. Ta niesamowicie nielubiana czasami przez młodzież. Izabela Łęcka. No wciąż 0-0, ale teraz szansa na zwycięstwo przed panem Bartoszem. Panie Bartoszu, to znów lektura. Co robiła Dzięcielina w inwokacji pana Tadeusza? Dzięcielina pała. No, zaliczymy. Pałała, dokładnie, czyli rumieniła się, mówiąc inaczej. Dzięcielina miała taki różowy kolor. A to by oznaczało zwycięstwo pana Bartosza. Super, cieszę. Gratuluję. Bo to nie był przymiotnik, nie, że dzięcielina pała. Panie Bartoszu, dobrze, pan wygrywa. To panu Kubie dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Cały Wałcz także. A pan Bartosz wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Red Hot Chili Peppers Can't Stop. O, jak pięknie, sportowo. Panu też się sportowo kojarzy? Ja mam od razu sportowe skojarzenia. To jest wybór moich dzieci, które jadą ze mną właśnie. A, to pozdrawiamy. Proszę się odezwać do nas także głośno. No, odezwijcie się. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Świetny wybór. Bardzo dobrze ta młodzież nam się rozwija. To będą Red Hoci na koniec, a panie Bartoszu, może jakieś słowo na jutro? Dawno też tego słowa nie było, które miałbym wpleść. Słowo od czapy w narrację jutro porannej audycji. Drewutnia. Ale o piłkarzach mówimy, tak? Nie. A, ja znowu mam sportowe skojarzenia. Jednak to robi swoje. Dobrze, panie Bartoszu, bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. A teraz też coś, co młodzież powinna poznać, a może już zna. Porter Band, Ain't Got My Music w trójce za 20 minut 9. You took my heart, my soul, but you ain't got my music. You took the love you found, but baby, don't abuse it. she smiles. Are you serious? Could be worse. You're getting closer. You're not a stranger. You're dangerous. It could be worse. Band Ain't Got My Music. Nie wiem, czy to dobra muzyka do biegania, bo szybkie tempo by narzucała, ale o bieganiu teraz będziemy mówić w Trójce w studiu Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bartku. Powiemy o biegu 3 maja. Umówiliśmy się na łatwe pytanie na początek. Kiedy odbędzie się ten bieg? Dla niepoznaki 3 maja. To sposób na świętowanie rocznicy podpisania Konstytucji 3 maja, rzecz jasna. No i tutaj chyba więcej wyjaśniać nie trzeba, ale warto powiedzieć o trasie, bo ona jest szczególna także pod kątem historycznym. Biegacze spotykają się, rozpoczynają swój bieg na Placu Trzech Krzyży i trasa 5-kilometrowa będzie wiodła przez wiele interesujących miejsc Warszawy. Zawsze dbamy o to, by trasa była, żeby, mówiąc tak kolokwialnie, pod wieloma kwestiami się zgadzała. To znaczy, żeby prowadziła przez miejsca urokliwe, nawiązujące do historii, ale żeby też były spełnione walory, żeby ta trasa była szybka, gdyż biegacze bardzo lubią bić rekordy życiowe i bardzo cenią sobie to, że na trasie nie ma wielu zakrętów. I czyli jak... nie będzie też pod górkę za bardzo. Kilka lat temu stałym elementem biegu Konstytucji 3 maja był podbieg Agricola, natomiast w tym roku tego nie będzie. Ma to swoje duże plusy, gdyż no bardzo się staramy, żeby te biegi nasze były dostępne dla wszystkich i dzięki temu zawodnicy poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą startować. O, to jest ale wracając do sedna, jak biegnie trasa, Plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie, Marszałkowska, Mokotowska, Aleje Jerozolimskie, także że łączymy historię, ale również biegniemy przez centrum Warszawy, miejsca znakomite do dopingowania, do oglądania biegaczy. Same plusy. Zaczepiła się moja myśl przy haśle 5 kilometrów. To jest dystans, mówi się, dla każdego, można nawet przetruchtać. Z jednej strony dla każdego, natomiast ja zawsze też podkreślam, że nie można bagatelizować takiego dystansu, gdyż wstając prosto z biurka, czy prosto z kanapy, no, trzeba na siebie uważać i ci mniej doświadczeni biegacze, albo ci w ogóle niedoświadczeni, muszą uważać i zaczynać bardzo spokojnie i zazwyczaj cały bieg pokonywać bardzo spokojnie. Natomiast ci bardziej wytrawni, doświadczeni dobrze wiedzą, że 5 kilometrów to jest dystans taki typowy na ściganie się, czyli zaczynasz i tak naprawdę zamykasz oczy, dobiegasz do mety i łapiesz oddech. I to jest właśnie charakterystyka, tak, sprawdzasz czas. To jest charakterystyka biegu na 5 kilometrów. Rozumiem w takim razie, że będzie też walka o zwycięstwo i nie tylko świętowanie podczas biegu Konstytucji 3 maja, ale ilu tych uczestników się pojawi na starcie? Bo właśnie, i grupa takich sportowców, i grupa amatorów, łącznie pewnie tysiące. Tak, tysiące biegaczy. Łączymy zarówno stopnie zaawansowania, łączymy pokolenia i łączymy wszystkich ludzi. Bieganie jest piękną dyscypliną sportu, która jednoczy, którą stosunkowo łatwo jest uprawiać. Dlatego też namówienie do biegania wcale nie jest to takie trudne, a namówienie do... No, niektórzy mają inne zdanie, że bywa trudno z bieganiem, ale okej. Okay. Znam takich, którzy całe życie się zarzekali, że nigdy nie będą biegać, natomiast teraz bombardują mnie wiadomościami o swoich nowych wynikach, ale to bardzo, bardzo fajne. Wracając do mojej myśli, staramy się, by te biegi były spotkaniem wszystkich, podczas których oprócz walorów sportowych można zadbać o edukację, można zadbać o rozwój taki patriotyczno-historyczny, przypomnieć sobie o tym, co najważniejsze, o tym, jakie wartości powinny nami kierować każdego dnia, dlatego bardzo jesteśmy szczęśliwi, że te biegi spełniają tak szeroką rolę. Tutaj biegi w liczbie mnogiej, bo mówimy nie tylko o biegu 3 maja. Warszawa może się pochwalić triadą biegową, taką właśnie historyczną. Tak, słynna triada biegowa, którą rozpoczyna zawsze tradycyjnie bieg Konstytucji 3 maja, następnie ostatnia sobota lipca, ulubiony bieg warszawiaków, czyli bieg Powstania Warszawskiego, nocna sceneria, często temu wydarzeniu towarzyszy burza, opady deszczu, także ten nastrój jest podwójnie podniosły, ale też zarazem taki charakterystyczny i specyficzny. A triadę kończy tradycyjnie bieg Niepodległości, który odbywa się 11 listopada. Tak, rozmawialiśmy chwilę przed wejściem o tym, że istnieje takie hasło w przestrzeni publicznej, że świętowanie na sportowo i wszyscy już tak używają go bardzo nawet mimochodem. Ale właśnie, czy świętowanie na sportowo ma sens? Czy tutaj to łączenie, też odnoszę się do pańskiego doświadczenia, czy to łączenie świętowania ze sportową aktywnością rzeczywiście daje jakieś rezultaty, czy to po prostu takie hasło? Myślę, że to daje rezultaty i jest, ma też taki walor, jak zawsze podkreślam, takiego udanego dnia, dlatego iż możemy go spędzić z całą rodziną. Możemy biegać, możemy kibicować, możemy skosztować, sprawdzić naszych inscenizacji historycznych, które przygotowujemy. Tak więc w ten prosty sposób jednoczymy ludzi, spotykają się oni w jednym miejscu i tworząc ten wielotysięczny, wspaniały tłum, można świętować przywiązanie do historii, do Polski. Widzę to często po sobie. Myślę, że też jestem takim zwykłym, prawda, obywatelem, zwykłym człowiekiem i czasem ciężko jest mnie wyciągnąć z domu, gdyż tydzień pracy, zmęczenie, czasem chce człowiek posiedzieć w domowych pieleszach, a taki bodziec w postaci pójdę pobiegać, zapiszę się na zawody, a przy okazji też spędzę ten dzień. Zabiorę rodzinę? Zabiorę rodzinę i spędzę ten dzień też w jakiś wartościowy sposób, sprawia, że z przyjemnością wychodzimy z domu, gdyż pojawia się pewien cel. Jeśli państwo są przekonani, to można jeszcze zapisywać się na bieg Konstytucji 3 maja. Tak, bieg 3 maja, www.bieg3maja.pl, taka jest strona tego wydarzenia. W łatwy sposób znajdziecie odnośnik do rejestracji. Wystarczy poświęcić tylko kilka minut, oczywiście opłacić opłatę startową i można startować. Miejsca jeszcze są, natomiast zachęcam do zapisu, zachęcam do tego, by nie pozostawiać tego na ostatnią chwilę. No, a w tym roku 3 maja, w sobotę akurat, nie będzie dodatkowego wolnego, ale sobotę w taki rodzinny i historyczny, patriotyczny sposób można spędzić, o czym opowiadał w Trójce Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy. Mam nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. Porter Band może nie do końca nadawało się do biegania, ale ta piosenka, która zakończy poradną audycję, absolutnie do tego biegania się nadawać będzie. Bo to Red Hot Chili Peppers i Can't Stop. Utwór absolutnie sportowy, a to wybór zwycięzcy mniejszej gry. Mniejszą grę wygrał dziś pan Bartosz i to on ten utwór zaproponował. Za 7,5 minuty, 9, o 9 w Trójce serwis, sport i pogoda. Communicator used two sticks to make it in the